podpowiadamy. Dochodzicie do punktu Lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu trzeciego. Przed chwilą minęła 19. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati. Rosja może próbować przekazać Donaldowi Trumpowi plan podziału terytorium Ukrainy, piszą o tym ukraińskie media. Czarnek, Nawrocki czy Boheński? Kierownictwo PiS decyduje o kandydacie partii na prezydenta. Pożegnanie z Avizo od nowego roku, listy polecone będzie można otrzymywać na maila. W przeszłym tygodniu w Szwecji spotkanie dotyczące bezpieczeństwa, zapowiedział to premier Donald Tusk. Mieliby wziąć w nim udział przedstawiciele Polski, Ukrainy oraz państw skandynawskich i państw bałtyckich. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Szef polskiego rządu napisał na platformie X: rozmawiałem dziś z prezydentem Zełenskim i premierem Trudeau. W przyszłym tygodniu w Szwecji specjalny format z krajami skandynawskimi, krajami bałtyckimi i Polską. Jak dodał premier Donald Tusk, państwa zachodnie muszą mieć jednolite stanowisko w sprawie wsparcia dla Ukrainy i wspólnego bezpieczeństwa. Natomiast Wołodymyr Zełenski w opublikowanym na platformie X wpisie podziękował Donaldowi Tuskowi za wspieranie członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej i NATO, a także za udzielenie Ukraińcom wsparcia w kwestiach obronności. Od ponad 1000 dni trwa rosyjska inwazja na Ukrainę. Moskwa eskaluje napięcie, ogłaszając nowelizację doktryny jądrowej, która zakłada nuklearny atak m.in. na sojuszników Ukrainy. Jednocześnie uaktywnił się reżim północno-koreański, który dostarcza Rosji żołnierzy, sprzętu wojskowego i amunicji. Zmieni się też przywódca Stanów Zjednoczonych i, jak wcześniej informowały amerykańskie media, administracja prezydenta elekta Donalda Trumpa ma inne spojrzenie na wojnę na Ukrainie niż współpracownicy Joe Bidena. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Resort Obrony Rosji przygotował dokument, w którym zakłada, że należy zlikwidować państwowość ukraińską i podzielić terytorium Ukrainy na 3 części. Projekt ten może zostać przekazany nowej administracji USA Donalda Trumpa. Tę informację ujawniła agencja Interfax Ukraina, powołując się na źródła w służbach specjalnych. Prawo i Sprawiedliwość coraz bliżej decyzji w sprawie kandydata na prezydenta. Podejmie ją kierownictwo partii być może już dziś. Po południu do siedziby na Nowogrodzkiej przyjechali politycy Prawa i Sprawiedliwości. Dziennikarze przed wejściem widzieli m.in. Jacka Sasina i Adama Bielana. Był też Jacek Kurski, który zamienił kilka słów z reporterami. Czy wybrać kandydata? Nawet dwóch albo trzech. Czyli jest teraz w grze cały czas trzy nazwiska? Tak, ale wszystkie decyzje będą ogłoszone we właściwym czasie, ale to już będzie niedługo. Ale wewnętrzna decyzja już jest? Nie mam takiego upoważnienia, żeby mówić, niestety, ale... A kiedy się dowiemy w takim razie, kto został kandydatem? Do końca listopada, na pewno. Nieoficjalnie największe szanse mają Przemysław Czarnek, Karol Nawrocki i Tobiasz Boheński. Koalicja Obywatelska wybierze swojego kandydata w piątek w prawyborach. Radosław Sikorski powiedział, że będzie walczył o każdy głos. Demokracja ma to do siebie, że nigdy nie wiadomo, kto wygra. A w sondażach to wygrywała też Kamala Harris. Rafał Trzaskowski podczas spotkania z mieszkańcami Białego Stoku powiedział, że przyszłoroczne wybory prezydenckie będą niezwykle istotne. My idziemy naprawdę na bardzo, bardzo trudny bój, na bój z PiS-em w wyborach prezydenckich. Jestem przekonany, że będzie blisko, jestem przekonany, że będzie trudno i dlatego potrzebne będzie bardzo duże wasze wsparcie. Dzięki wam tak naprawdę ja czuję się kandydatem od 2020 roku. W sobotę dowiemy się, kto wygrał prawybory w Koalicji Obywatelskiej. We Włoszech zaczęła dziś obowiązywać nowelizacja kodeksu drogowego. Znacznie zaostrzono kary za wykroczenia i przestępstwa. Za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu z lekkim przekroczeniem limitu 0,5 promila wprowadzono karę od blisko 600 do 2200 euro i zatrzymanie prawa jazdy na pół roku. Przekroczenie granicy 1,5 promila pociąga za sobą karę do roku więzienia i 6000 euro grzywny. W przypadku recydywy trzeba się dodatkowo liczyć z konfiskatą pojazdu. Za korzystanie z telefonu komórkowego w czasie jazdy grozi grzywna od 250 do 1000 euro. Za spowodowanie śmiertelnego wypadku pod wpływem alkoholu lub narkotyków nowelizacja przewiduje karę od 8 do 12 lat więzienia. Aby jeździć hulajnogą elektryczną, trzeba posiadać kask, tablicę rejestracyjną i wykupić ubezpieczenie. Hulajnóg można używać jedynie w terenie zamieszkania. Stałym. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Listy od ZUS-u, Urzędu Skarbowego czy Policji teraz będą przychodzić także elektronicznie. Od 1 stycznia listy polecone będzie można otrzymywać na skrzynkę mailową. Usługa e-doręczenia jest elektronicznym odpowiednikiem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru, mówi rzeczniczka prasowa Poczty Polskiej Joanna Trzaska-Wieczorek. Ta usługa docelowo ma zastąpić Avizo, bo dzięki niej można wysyłać i odbierać dokumenty przesyłane drogą elektroniczną, co ważne, z formalnym potwierdzeniem nadania i odbioru. E-doręczenia mają zatem równoważną moc prawną jak dotychczasowe znane nam przesyłki polecone i mogą być wykorzystywane w każdym procesie administracyjnym czy sądowym. Ministerstwo Cyfryzacji podaje, że będzie to usługa hybrydowa. Osoby, które nie mają adresu do e-doręczeń, będą otrzymywać klasyczne listy polecone. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Idzie zima w Finlandii, sypie od rana i to jak. Obfite opady mokrego śniegu, silny porywisty wiatr spowodowały poważne kłopoty w funkcjonowaniu komunikacji. W Finlandii odwołano część pociągów i samolotów, a najtrudniejsze warunki panują na południu kraju oraz w samych Helsinkach. No tak z troską myślę o świętym Mikołaju. Ja bym do niego zadzwonił, do Finlandii. No, dziś już nie zdążymy, ale może jutro w audycji porannej. U nas jutro pochmurno. Miejscami przelotnie popada śnieg i deszcz ze śniegiem oraz krupa śnieżna na wybrzeżu, niewykluczone burze, a drogi i chodniki mogą być śliskie. Wiatr zachodni i południowo-zachodni umiarkowany i dość silny nad morzem oraz w górach porywisty, no i też powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Jutro od minus 3 stopni na Podhalu, około zera na Pomorzu i Suwalszczyźnie, do 4 stopni na Wybrzeżu i Dolnym Śląsku. Ogłoszenie społeczne. Nauczycielko. Nauczycielu.